Juliana, oh, bangi sakanga mingi. Namona kayo lokola moinde ampokuwa. Ah, Juliana. Mama, oh, kamu sakanga mingi. Nalinga katoza la relation pote na zua de lokumu. Mokoloto solo la kina Julienne na mona kilokola na zwinde diama. Mwa sio nzambe akela ye pote abangisa bato na lipombo. Mwa sio nzambe akela ye kitoko ya nzoto lomposo sesomo. Ya sala Julienne nde tozala pote okoma mwinda nanga ya bolingo. Julienne Nanzoto, Obangi Saka. Mokolo to solo la kina Julienne, na mona kilokola, na zwinde diama. Mwasho nzambe akela ye, pote abangi sabato na lipopo. Mwasho nzambe akela ye, kitoko ya nzoto lomposo ndesomo. Ya sala Julienne nde tozala, pote okoma mwinda nanga ya bolingo. Koloto solo la kina Julienne, na mona kilokola, na zwinde diama. Mwasho nzambe akela ye, pote abangisa bato na lipopo. Mwasho nzambe akela ye, kitoko ya nzoto lomposo sesomo. Ya sala Julienne nde tozala, pote okoma mwinda nanga ya bolingo. Na kende pena mpoto, na zonga neli popo. Julienne Nazali importe ya paradis terrestre. Zonga ndeli popo numéro nanga na linga ka Julienne. Sa suki sa tozala na Julienne po abangisa. Nakene pena mpoto na zonga ndeli popo. Julienne azali importe ya paradis terrestre. Nakene pena mpoto na zonga ndeli popo. Numéro nanga na linga ka Julienne. Nakene pe miziki ya fiasa sukisa tozala na Julienne po abangisa. na poto na zonga ndeli popo Julien Azali importé ya paradis terrestre. Nakende pe miziki ya fiesta sukisa Tozala na Julienne po abangisa.